حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذي لا نحصي ثناءً عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جستجو کا مادہ رکھا ہے، یہ خود سے خود کی تلاش میں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جستجو اگر نہ رکھی ہوتی تو آج کی یہ سواریاں نہ ہوتی، یہ جہاز نہ ہوتے، یہ سڑکیں نہ ہوتی، گھروں کی یہ شکل نہ ہوتی، لباس کی یہ شکل نہ ہوتی. آج جو کچھ اس دنیا میں نظر آتا ہے یہ انسان کے ذوق جستجو کا ایک ادنا سا نمونہ ہے کہ اللہ نے جستجو رکھی، اس نے کوشش کی، اللہ نے راستہ دیا. دکھانے والا اللہ ہوتا ہے، لیکن اس بحر در اور زمین و آسمان کی جو سب سے خوبصورت اور سب سے ارفع اور اعلیٰ ذات ہے وہ اللہ ہے. یہاں آ کر اس کا ذوق جستجو پتہ نہیں کیوں ٹھوکر کھاتا ہے کہ اللہ کی طلب اور تلاش کی بجائے اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کے حسن میں ہی گم ہو کے رہ جاتا ہے. اور خالق اور مالک اللہ ہے تو اللہ ہی نے اس کی کامیابی کا ایک مفہوم متعین کر کے بتایا ہے. جہازوں کو اڑانا، سمندروں میں اتر جانا، چوٹیوں کو سر کر لینا، ملکوں کو زیر کر لینا، یہ اس کی کامیابی کا مفہوم نہیں ہے، کیونکہ موت اس کو برابر کر دیتی ہے. پانے والا کھونے والا موت پہ آ کے برابر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی اور ناکامی کا مفہوم جدا رکھا ہے، جو آج کے ماحول میں نہیں، آج کے ماں باپ اس کو بتاتے نہیں، اسکول کالج اور آج کا علم اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے کامیابی اور ناکامی کا مفہوم بیان فرمایا ہے وہ سارا اس کے اندر سے تعلق رکھتا ہے، باہر سے کوئی تعلق نہیں. ایک ریڑھی والا بھی اتنا ہی کامیاب ہو سکتا ہے جتنا ایک بادشاہ اور حاکم وقت کامیاب ہو سکتا ہے. انسانوں نے جو ہمیں کامیابی کا مفہوم دیا ہے وہ ہے عزت اور دولت اور شہرت اور حکومت، اس کا مل جانا کامیابی. اسی کو لوگ معراج سمجھ کر سفر شروع کرتے. یہ آپ کا کرکٹ والا سعید انور ہے، اس کے تین جن میرے ساتھ لگے پہلی دفعہ، تو یہ مجھ سے کہنے لگا، میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. انتظام بھی تھا، یہ بھی تھا، ایک مشتاق تھا، ایک سلیم تھا، ان کو تین چار سال پہلے تین جن ہمارے ساتھ کب پہلی دفعہ پٹھے لگائے. تو وہ کہنے لگا، میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت اور دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد. یہی ماحول نے دیا، یہی ماں باپ نے سمجھایا، یہی باہر کی دنیا نے سمجھایا. کہنے لگا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صرف 22 سال کی عمر میں ساری چیزیں مل گئیں. 40-40 سال تک لوگ دھکے کھاتے ہیں، تب جا کر کچھ دولت کی دیوی مہربان ہوتی ہے، کچھ عزت کچھ شہرت ہوتی ہے. میں تو صرف 22 سال کا تھا، جبکہ لڑکے کیریئر بنانے کے فکر میں ہوتے ہیں، اور میں نے جس چیز کو مقصد سمجھا تھا وہ مجھے 22 سال کی عمر میں حاصل ہو گئی. عزت بھی مل گئی، دولت کے ڈھیر لگ گئے، چھ براعظم میں سکرین پہ ظاہر ہو گیا، شہرت، عزت، دولت. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ تینوں چیزیں میرے اندر کی خلاؤں کو پر نہ کر سکیں, یہ تینوں چیزیں میرے اندر کے اندھیروں کو دور نہ کر سکیں, میرے اندر کی بے چینی ویسی کی ویسی. تو میں سوچنے لگا اگر میری زندگی کا مقصد یہی تھا جو مجھے حاصل ہو چکا ہے تو پھر مجھے چین کیوں نہیں, مقصد کے پانے کے بعد تو سکون آتا ہے. بھوک لگی جائے تو روٹی مقصد بن جاتا ہے, روٹی کھا لے تو سکون آ گیا, پیاس میں پانی مل جائے تو چین آ گیا, تھکن میں سونے کو بستر مل جائے تو سکون آ گیا, بھٹکے ہوئے کو راستہ مل جائے چین آ گیا. اگر میری زندگی کا مقصد عزت دولت اور شہرت ہے تو مجھے حاصل ہو چکا ہے, پھر اندر کی گرانیاں کیوں ہیں؟ سودار چمن مہتا سودار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق دل کی وہ تنہائی. تو اب یہ تنہائی کیوں ہے؟ اسے تو دور ہونا چاہیے. یہ دہشت کیوں ہے؟ یہ بے سکونی کیوں ہے؟ اسے تو دور ہونا چاہیے. یہی بات مجھے جنید جمشید نے کہی جب وہ اس وقت اپنی موسیقی میں عروج پر تھا اور اس کا گانا ساری دنیا میں سنا جا رہا تھا. تو اس سے مجھے کسی نے ملایا, میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا. تو کراچی اجتماع میں گیا ہوا تھا تو ایک اس کا دوست لے کر میرے پاس آیا کہ یہ پاکستان کا بڑا مشہور گلوکار ہے, آپ اس سے بات کریں. میں نے تھوڑی دیر بات کی تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کا ساتھ دیکھتا ہے, پاکستانی نوجوان جن رانائیوں کا خواب دیکھتا ہے, وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے. میرے چاروں طرف زندگی رقص کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے, بے چینی ہے. یہ کیوں؟ دنیا کے دو نامور نوجوان اپنی اپنی لائنوں, بالکل چھوٹی عمر میں, انہیں کو 40 سال کے بعد 22-23-24 سال کی عمروں میں جس چیز کی پوجا کرتی ہے نسل, وہ ان کو حاصل ہو چکی, ہاتھ نہیں ہے. لیکن اندر ویرانی ہے, سر وہ سوچتی کیوں ہے؟ اس لیے ہے. تو مجھ سے کہنے لگا کیوں, دونوں کا ایک ہی سوال, یہ کیوں ہے؟ تو سر نے کہا کہ میں تو پھر اس کے بعد یہ سمجھ گیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کی ہے, یہ مقصد زندگی نہیں ہو سکتا. میں کا شکر ہو رہا جلدی پتا چل گیا, عمر ڈھلنے کے بعد پتا چلا پھر تو لوٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, جو لوٹ آئے کوشش کرنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں کا خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. زندگی بیت گئی, پہنچے تو پتا چلا منزل تو یہ تھی نہیں, میں کہاں آ گیا. تو شام ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, اب واپس کون لوٹنے دے گا؟ تو قبر کوئی گڑھے ہی ہیں. میں نے کہا شکر کرو تمہیں اللہ نے جوانی نہیں سمجھ میں ٹھیک کروں. جس چیز کو لوگ عزت, جس کو مقصد بنا کے سفر کر رہے ہیں آج کے دور میں, وہ عزت اور دولت اور شہرت, میرے بھائی اللہ کی قسم یہ نہیں ہے, یہ زندگی کی منزل نہیں ہے, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. وہ بھی کوئی مقصد ہے جو پانے کے بعد کھو دیا جائے, وہ بھی کوئی منزل ہے جہاں پہنچنے کے بعد اٹھا دیا جائے, وہ بھی کوئی گھر ہے جو بنانے کے بعد سنسان ہو جائے, اوروں کے حوالے کر کے خود جا کر پتھروں میں سو جائے. مری کی تو قبر کے مسینے بھی پتھر نکلتے ہوں گے, اوپر بھی پتھر, اندر بھی پتھر. بڑے ارمانوں سے گھر بنایا, بیٹوں نے دوسرے مہینے بیچ باچ کو ختم کیا, تقسیم پہ لڑائیاں شروع ہو گئی, چلو بھائی بیچ کے جان چھڑاؤ. باپ کی زندگی گزر گئی, گھر بناتے, بچوں نے بیچ کے اپنی راہ لی. تو پھر مقصد کیا ہے؟ اولاد کو مقصد بنا کے میری اولاد بڑے آدمی بن جائے, میری اولاد کا مستقبل بن جائے. مائیں پاگل, باپ پریشان, وہ باہر بھاگ رہے, مائیں سکول کے لیے تیار کر رہی اور ان کے کام کو دیکھ رہی, سکول جا کے پوچھ رہی کیسا پڑھ رہا ہے, کیسا پڑھ رہا ہے. جی بالکل فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو رہا ہے. ماؤں کی جوانیاں لگ گئیں, باپ کی طاقت لگ گئی, اولاد جوان ہوتے ہوئے جب پرپرزے نکالے تو وہ اڑنے لگے, جب وہ چڑیا کے بچے کی طرح اڑ گئے تو ماں باپ ان کو اڑتا دیکھ کر سوچ رہے ہیں کہ کیا انہیں کے لیے زندگی گزاری تھی, کیا انہیں کے لیے اپنی جوانیوں کو برباد کیا تھا, کیا انہیں کے لیے ساری ساری رات جاگے تھے, اسکول لے کے جا رہے ہیں, اسکول لے کے آ رہے ہیں. ماؤں کی تھوڑی ڈیوٹی آج کل ہمارے شہروں میں, مائیں جا رہی ہیں اسکول چھوڑنے, پھر لینے آ رہی ہیں, پھر چھوڑنے جا رہی ہیں, پھر کھانا پکا رہی ہیں, تو کیا کیا ان کے لیے پاپڑ بیل رہی ہیں. چند سال بھی نہ گزرے کہ وہ اولاد کے اپنے شوق بن گئے، اپنی دوستیاں بن گئیں، انہوں نے ماؤں کو آنکھیں دکھانا شروع کی، باپ کو تیزی چڑھا کے جواب دینا شروع کیا۔ تو جب 20-25 برس کی محنت پارا پارا ہوتی ہے تو کوئی جا کے پوچھے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اسی کے لیے زندگی گزاری تھی، تو یہ تو یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ ہماری جماعت کینیڈا تھی، آٹھوا جو وہاں کا سرٹیفکیٹ ڈال دیں، ایک بزرگ سے آئے اور مسجد میں آ کے سے ٹیک لگا کے سے بیٹھ گئے، آنکھوں میں گرانی ان کے اداسی۔ تو میں قریب ہوا، میں نے سلام کیا، آپ کہاں سے ہیں؟ کہا بیٹا پاکستان سے۔ تو یہاں کیسے ہیں؟ کامیاں کیا پوچھتے ہو؟ میں یہاں پاکستان امبیسی میں، پتہ نہیں کیا مجھے انہوں نے کچھ بتایا، یہاں میری پوسٹنگ ہوئی، میں یہاں آیا۔ 3 سال کے بعد میرا واپس ٹرانسفر ہوا، تو میں نے کہا یہاں بچوں کا مستقبل بن جائے، یہاں تعلیم بڑی اعلیٰ ہے، تو ہم نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور یہیں کے ہو گئے تاکہ بچے پڑھ جائیں۔ وہ بچے پڑھ کے جوان ہو کے وہ تو پڑ گئے، اور ہم میری بوڑھے دیواروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے رہ گئے۔ آج ہمیں نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ہمیں کوئی حال دینے والا ہے، نہ لینے والا ہے، ہم ہیں اور ہماری تنہائیاں ہیں۔ انگلینڈ میں کئی دفعہ جماعت کے ساتھ گیا ہوں، میری ماں کا پھوپھی کا بیٹا وہاں رہتا تھا، جب اس کو ٹیلی فون کروں بھائی ملنا ہے، میرا معمول ٹھہرا، کہتے بیٹا میرے پاس وقت کوئی، تو پھر میں جاتا جاتے میں خود جا کے ملتا۔ 2000 میں آخری دفعہ گیا تھا تو دیوز بڑی مرکز پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے 4 فون آ چکے تھے کہ تارک جمیل آئے فوراً ملے، تارک جمیل آئے فوراً ملے۔ تو مجھے پیغام ملا، میں چلا گیا ساحلی سیکس کا چھوٹا سا شہر ہمارا، کروڑوں پتی آدمی پاؤنڈوں میں کروڑوں پتی آدمی، مزدوری کرنے گیا، اللہ نے رزق دے دی۔ میں گیا تو بہت بڑے گھر میں تنہا بیٹھا اکیلا، تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا ساری اولاد میرا ساتھ چھوڑ کے چلی۔ 26 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ کاش پاکستان میں چھوڑتا، چٹنی روٹی تو مل ہی جاتی جن کے لیے زندگی برباد کی، آج وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھو میں نے سارے کاروبار بند کر دیے ہیں، ساری پراپرٹی کرائے پہ چڑھا دی ہے، اس سے بھی میرے پاس اتنی دولت کٹھی ہوتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں اس کا کروں کیا۔ پھر مجھے اپنے گھر کو دیکھ، دیکھو اس کمرے میں 2 مہینے کے بعد داخل ہوں، اس کمرے میں 4 مہینے کے بعد داخل ہوں، جو یہ اتنا بڑا گھر ہے، میں اور میری سمہائیاں ہیں اور میری بیوی ہے، سب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو میرے بھائیو، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، پر اس کامیابی کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صحیح مطلب وہ ہے جو اللہ نے بتایا، وہ نہیں جو ہمارے ماں۔ میں جب میں چھوٹا سا تھا، 4-5 پانچویں جماعت میں پہنچ گیا تھا، تو میرے ماں باپ مجھ سے فرماتے بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا، تم بڑے آدمی بن جاؤ، تم ڈاکٹر بنو گے تم بڑے آدمی بن جاؤ۔ اس عمر میں مجھے کہنا شروع کیا تم نے ڈاکٹر بننا، بڑا آدمی بن جائے گا، بڑا آدمی بن جائے۔ ہمارے علاقے میں کوئی غریب سی فیملی تھی، اس کا ایک لڑکا ڈاکٹر بنا تھا، اس کی علاقے میں اچھی عزت ہو گئی تھی، تو مجھے اس کی مثال دے، دیکھو وہ کتنا غریب تھا، وہ ڈاکٹر بن گیا، تو اس کی کتنی عزت ہے، تو بنے گا تیری اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ 7 سال کے بچے کی تختی تو صاف ہوتی ہے، اس پہ لکھا جا رہا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، تو اس کی رگ رگ میں اتر رہا ہے، اس کی رگ رگ میں اتر رہا ہے۔ میری زندگی کا مقصد اتنا ہی کہ میں نے ڈاکٹر بننا، میں نے ڈاکٹر بننا۔ ہائے ہائے ہائے ہائے، آج کی اولادوں کا کیا قصور ہے؟ آج کل کے ماں باپ ہی ظالم ہیں۔ پہلا سبق تو یہ دینا تھا بیٹا، اللہ کو راضی کرنا تیری زندگی کا مقصد ہے، تو اللہ کو راضی کر لے، پھر چاہے بادشاہ بن جا، ڈاکٹر بن جا، انجینئر بن جا، گورنر بن جا، مزدور بن جا، ماں باپ کسی کا نصیب بنا نہیں سکتے، نصیب ماتھے پہ لکھا ہوا آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، بادشاہوں کی نسلوں کو فقیر بنا دیا، جن رات کل یوم ہو فی شأن، اپنے جلوے روز دکھاتا ہے۔ ماں باپ کے ذمہ تھا اولاد کو صحیح راستہ بتاتے، نیکی اور بدی کی تمیز کراتے ہیں، جھوٹ اور سچ میں تفریق کرتے بتاتے ہیں، زنا اور نکاح کا فرق بتاتے ہیں، سود اور تجارت کا فرق بتاتے ہیں، فرمانبرداری نافرمانی کا فرق بتاتے ہیں، جنت اور جہنم کی بنیادیں ان کو سمجھاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے فائدے بتاتے، نافرمانی کے نقصان بتاتے، اللہ کے نبی کی عظمت دل میں بٹھاتے، قرآن کی عظمت دل میں بٹھاتے، اس کے بعد کھلا میدان ہے، دنیا میں جاؤ، اچھے ڈاکٹر بنو، تاجر بنو، سیاستدان بنو، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں تمہارا نصیب مبارک کرے، پر ایسے زندگی نہ گزارو کہ تم کل کو مرتے ہی قبر کے خوفناک جھٹکوں کا شکار ہو جاؤ۔ تو بھائیو بدقسمتی سے ہمارا علم غلط ہو گیا، قرآن صرف تعویذوں کے لیے رہ گیا، تعویذ، یا کوئی دکاندار جب دکان کھولتے ہیں نا، یا ہوٹل والے کوئی ہوٹل کھولتے ہیں تو مدرسے کے بچوں کو بلا کر اس میں قرآن پڑھواتے ہیں، قرآن خانی کر دو گی، یا کوئی مر گیا تو اس کو قرآن، ایسے ظالم ہیں خود نہیں قرآن پڑھتے، مدرسے کے بچوں کو بلا کے کہتے ہیں ہماری اماں کے لیے قرآن پڑھو، ہمارے امبا کے لیے قرآن پڑھو، کوئی ان کا مر گیا ہے کہ وہ پڑھیں گے؟ ایک ہمارے عزیز کی والدہ فوت ہوئی، میں گیا ان کے قرآن خانی، تو انہیں مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے اور خود باہر باہر کے گپیں مار رہے تھے، تو میں وہ بچوں میں گیا تو بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگ گیا، تو اس دن پاکستان کا میچ ہو رہا تھا کرکٹ کا کسی ملک کے ساتھ، مجھے یاد نہیں، تو انہوں نے چھوٹا سا ریڈیو رکھ کے کمنٹری سن رہے تھے، اور ہاں میں قرآن، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا پتا تھا سر، تو پھر ڈیڑھ گھنٹہ وہ کمنٹری سنتے رہے، پھر باہر جا کر کہنے لگے جی قرآن ختم ہو گیا، اب اس کمنٹری کا ثواب ان کی ماں کو ملے گا؟ اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ مدرسے میں جا کر کہتے ہیں جی ہمارا مر گیا قرآن دو، وہ کہتے ہیں 50 ختم لے جاؤ، 60 ختم لے جاؤ، جیسے بازار سے بکری خرید کے لا رہے ہیں، خود نہیں پڑھیں گے، مدرسے سے جاؤ، انہوں نے پہلے تو سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، ہائے ہائے، قرآن سے نا آشنائی نے ہمیں ہلاک کر دیا، تو زندگی گزارنے کا طریقہ تو قرآن بتاتا، ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق، زندگی کی صحیح بنیادوں کو اللہ سمجھاتا ہے، وہ قرآن میں بتائی ہوں اور اللہ کے نبی نے ان کو راجو کر کے سمجھایا ہوا ہے، ہماری بدقسمتی ہے اگر قرآن سیکھا نہیں، اس کو ملا کی کتاب، یہ ملا کی کتاب ہے، اور اس ظالم ملا کے لیے تیرے رب کی کتاب ہے، تیرے رب کا کلام ہے، اسے اولاد اپنی اتنی صحیح پیدا کرنا، تو قرآن کو سمجھ لیتی تو پتہ تو چلتا صحیح کیا غلط کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کامیابی ناکامی کو کیا بیان کیا ہے، وہ اصل چیز، اور وہ ایسی آسان چیز ہے کہ ہر آدمی اس کو کر سکتا، پر اتنا اہم مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر قسمیں اٹھائیں، حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ فرماتے ہیں میری بات تو سب سے زیادہ سچی ہے، لیکن پھر اللہ قرآن میں متعدد جگہ قسمیں اٹھاتا ہے، اور قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں اگلے کو بات میں شک پڑ گیا، ہمیشہ شک کو شبہ کو دور کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی، جیسے ہم نے کہا صفائی دے دے کسی پہ کوئی الزام لگ جائے قسم اٹھاؤ، تو جب قسم دیتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دو، تو اللہ کو تو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ویسے ہی سچا ہے، لیکن اللہ نے مختلف جگہوں پر مختلف مضامین پر کہیں ایک قسم، کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار، صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے سات قسمیں اٹھائی ہیں، سات قسمیں، اس کا تو ویسے ہی گول کافی ہے، چھ جائے تو قسم اور قسم بھی سات، اور یہ سات قسمیں کس پر اٹھائی ہیں، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، قسم مجھے سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، تیرے جان کی قسم، یہ اوپر نیچے اوپر نیچے اللہ سات قسمیں اٹھا کے پھر بتاتا ہے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها ونفسات پوری ہوگی، فألهمها فجورها وتقواها، یہ مضمون قسم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اور میرے بھائی اللہ کے قسم اس طاقت سے اللہ نے کسی بات کو قرآن میں بیان نہیں کیا جس طاقت سے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے. سات قسمیں, کیونکہ اس عرصے میں اکثر دنیا فیل ہوئی ہے, آج بھی ہو رہے ہیں, آئندہ بھی ہوں گے, پیچھے بھی ہوتے چلے آئے. تو اللہ تعالیٰ کی بات سنو, اے میرے بندو, اے مری والو, اے مری کی ٹھنڈک میں زیادتی اور ظلم کرنے والوں, یہ تو حیرت کی بات ہے. جب کوئی احسان کرتا ہے تو لوگ سر جھکاتے ہیں, احسان والے بھی اکثر میرے اوپر احسان ہے, میں تجھ سے بات نہیں کرتا, میرا باپ کرتا ہے. دو ہی بھائی تھے, میرا باپ بڑا سخی تھا, میرا تایا بڑا بخیل تھا, وہ دونوں میں کھٹبٹ ہو جاتی تھی. تو وہ تھا نا میرے پایا میرے لوگ ہمارے والد بڑی زیادتی کرتے, بتوں ہم چھوٹے چھوٹے ہمیں کبھی غصہ پھر آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں. وہ کہتے میرے بیٹو ہمارے تائے کے مجھ پر احسان ہے, تو مجھے چوک میں کان پکڑا کے مارے تو بھی بات نہ کروں. وہ ساری زندگی میں دونوں بھائی نے ایسے گزرے, کبھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے چھوڑوں بھی نہ کی. کیا کہتے اس کے میرے اوپر احسان, یہ انسانی فطرت ہے, مسلم کے آگے چھکتا ہے. صرف ایک اللہ ہے جس کو ہم پکڑتے ہیں, اس نے ہواؤں کو ٹھنڈا کیا, اس نے پہاڑوں کو سرسبز کیا, اس نے جھرنوں اور چشموں کو جاری کیا, آبشاروں کو گرایا, ندی نالوں کو بہایا. کہ ہم اس کا شکر ادا کریں, وہ سارا مہینہ مری میں گناہ کرنے آ جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں, پر مری کے پہاڑوں میں ان دو مہینوں میں وہ گناہ ہوتے ہیں کہ اگر مری کی زمین میں اپنی لگام ہاتھ میں ہوتی تو یہ کب کی پھٹ کے سب کو لپیٹ میں لے جاتے, نیک و بد سب اس کے اندر ہوتے, یہ پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتے. تو اللہ احسان کرتا اور ہم الٹے ہو جاتے ہیں. مخلوق احسان کرے تو ہم سر جھکاتے ہیں, اللہ احسان کرتا ہم دلیر ہو جاتے. اس نے جوانی دی ہم نے تباہی میں گزار, اس نے کان دیے ہم نے گانے سننے پہ لگا دی, اس نے آنکھیں دی ہم نے عورتوں کو دیکھنے پہ لگا دی, اس نے زبان دی ہم نے گالیوں پہ چلا دی, اس نے طاقت دی ہم نے ظلم پہ لگا دی. اور اس کے باوجود وہ کہتا اچھا چلو تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں, کبھی تو توبہ کرے گا, پکڑ رہا فوراً نہیں پکڑ. تو لائے میرے بندو والشمس, مجھے اس سورج کی قسم, وضحاها اور اس کی روشنی کی قسم, والقمر اذا تلاها, مجھے اس چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے, والنهار اذا جلاها, مجھے دن کی قسم, واللیل اذا یغشاها, مجھے رات کی قسم, والسماء وما بناها, یہاں لفظ شامل ہو گیا, مجھے آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے رب کی قسم. اب اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کیا, والارض وما طحاها, مجھے اس دھرتی کی قسم اور دھرتی کے بنانے والے رب کی قسم, ونفس وما سواها, مجھے تمہاری جان کی قسم اور تمہارے جان کے بنانے والے رب کی قسم. سات قسمیں, بیچ کا جملہ چھوڑ کے اگلا ترجمہ, قد افلح من زکاها, او میری بات کو اعتبار کرو, میں تو بے قسم کبھی سچا تھا, میں سات قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس نے اس وجود کو نیکیوں سے پاک کر لیا وہ ہے کامیاب. وقد خاب من دساها, جس نے اس وجود کو زنا شراب جوئے جھوٹ فریب دھوکہ بے پردگی آوارگی موسیقی ناچ گانا, جس نے اس وجود کو ان گناہوں میں دبو دیا وہ ہے ناکام. وقد خاب من دساها, دبو دیا ڈوب گیا. یہ مضمون ہے اور اس پر سات قسمیں ہیں. قد افلح, یقیناً کامیاب ہے من زکاها, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, اس کی آنکھوں میں حیا کا سرما آ گیا, اس کے بول پہ سچائی کی مٹھاس آ گئی, اس کے ہاتھ میں عدل آ گیا, اس کے پاؤں میں سوچ, اس کی شہوت نکاح میں استعمال ہوئی وہ زنا سے بچا, اس کی زبان گالی گلوچ سے بچی, اس کا پیٹ حرام مشتبہ لقمے سے بچا, سود کی کمائی سے جھوٹ جوئے کی کمائی سے بچا, اس کا سراپا میری اطاعت میں ڈھلتا چلا گیا, وہ کبیرہ گناہ سے چور ہوا, کبھی ہوا تو فوراً توبہ کی, نہیں کہ انسان سے گناہ ہوگا نہیں, بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا. اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اپنے بھائی کو حقیر مت سمجھو, خاص طور پر کسی نیک آدمی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کو نہ حقیر سمجھے نہ اچھالو, ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے قیامت کے دن. کیا پتا وہ توبہ کر کے اللہ کو منا چکا ہو اور ہم اس کا گردہ باندھ کے قیامت کے دن خود ذلیل و رسوا ہو جائے. تو قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا نیکیاں کر کے, جیسے ہم نے جمعے کی تیاری غسل کیا کپڑے بدلے جسم پاک ہو گیا, پانی بہایا جسم پاک. لیکن میرے بھائیو اندر کی جو پاکیزگی ہے وہ اس پانی سے نہیں ہے, وہ اللہ کی اطاعت سے ہے, جس کا پہلا ایمان ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اگر دل میں نہیں ہے تو ساری دنیا کے سمندر بھی اس کو نہیں دھو سکتے. دنیا کا سب سے ناپاک وجود کافر ہوتا ہے. جس دل میں لا الہ الا اللہ نہیں وہ سب سے ناپاک وجود ہے. جس دل میں لا الہ الا اللہ اتر گیا یہ ان کے مقابلے میں سب سے پاک وجود ہے. اب یہ شرک سے نکل آیا, اب اس کے لیے میدان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. تو جس نے اپنے آپ کو نیکیوں میں سے مزین کیا تو اللہ کا پیر بخاصیا یقیناً یہ کامیاب ہے. جو گناہوں میں گر گیا, گناہوں میں گر گیا, پھسل گیا, بھاگ گیا, لکھڑ گیا, پھر خد خواب دفشا وہ ناکام ہو گیا, ناکام ہو گیا. ناکامی فخر نہیں ہے. ناکامی کا مطلب الیکشن ہارنا نہیں, ناکامی کا مطلب جنگ ہارنا نہیں ہے. ورنہ امام حسین ناکام ہو گئے, کوئی کہہ سکتا ہے ناکام ہو گئے, شکست کھائی, ناکام نہیں ہوئے, شکست کھائی ہے. اور ابن زیاد اور شمر وہ کامیاب نہیں ہوئے, انہوں نے فتح پائی ہے. فتح فتح اور چیز ہے, کامیابی اور چیز ہے, شکست اور چیز ہے, ناکامی اور چیز ہے. ہمارے نبی نے جنگ عہد میں شکست کھائی تو کہا ناکام ہو, موت گئی. سارے جان کو کامیابیاں تقسیم کرنے والے وہ کیسے ناکام ہو. ناکام اور کامیاب یہ اندر کی دو چیزیں ہیں, باہر سے کوئی تعلق نہیں, یہ اندر کی چیزیں ہیں. تین بر اعظم پہ حکومت کر کے محمود غزنوی کامیاب کیا ہے, 34 سال حکومت کی, 34 برس حکومت کی. آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھی کہ ووٹ سے حکومت لے لی, حکومت تھی 34 برس. اور آج سے کوئی 70-80 سال پہلے اس کی قبر بیٹھ گئی, وہ قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ جو چلا گیا اندر جھانک کے دیکھا تو ایسے پڑا تھا جیسے کوئی آج صبح اس کو دفن کر دیا. نہ کوئی وہ ابدال, نہ کوئی کتب, نہ کوئی محدث, نہ کوئی مفسر. یہ فاتح ہے. دنیا میں 4 آدمی ایسے گزرے جنہوں نے شخصی فتوحات سب سے لگا. ذوالقرنین کا نام پتا نہیں چلتا, جو تاریخ لے ذوالقرنین کی تاریخ موجود نہیں, جس کو قرآن کہہ رہا ہے نقل الشمس مغرب الشمس. یقیناً سب سے بڑا فاتح تو وہی ہوگا جس کو قرآن ذوالقرنین کے نام سے یاد کرتا ہے, لیکن اس کی تاریخ ہمارے سامنے کوئی نہیں. جن لوگوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے اس میں سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے, اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے, تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے, چوتھے نمبر پر تیمور لنگڑا ہے. دو مسلمان ہیں, دو کافر ہیں. تو دوسرے نمبر کا فاتح تو 34 برس سے ہو اس میں اللہ کوئی نہیں, یہ گوشت گوشت کا گھر ہے, اس میں اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اس کی قوم نے تیرے رب کا گھر ہے, تیرے رب کا گھر ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ نے قائم سے کہو لا یحوی مکان ولا یحوی زمان, تیرا رب لا مکان اور لا زمان ہے, نہ کسی زمانے کی قید میں ہے نہ کسی مکان کی قید میں. ہاں میرا مسلمان بندے اور بندی کا دل ایسا ہے جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو میرا گھر بن جاتا ہے. تو جب کوئی کسی کو مابین کی گالی دیتا ہے تو وہ اس گھر کو توڑتا ہے جس میں اللہ ہے. مکے والے بیت اللہ میں اللہ ہے کوئی نہیں, مری والے مومن کے دل میں اللہ ہے, چاہے وہ کتنا گرا پڑا مسلمان کیوں نہ ہو. اس لیے بھائی اس کو تو اور کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. میں تو ہر بیان میں شور مچاتا ہوں, بھائیو توبہ کرو, توبہ کرو, کیا کر رہے ہو. نمازی تہجد گزار عورتیں تک گالیاں دیتی, اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میری امت گالیاں دے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے. سارے حکومت کو گالیاں دیتے ہیں, حکومت بری, حکومت نے یہ کر دیا, حکومت نے وہ کر دیا. میں کہتا ہوں کبھی اپنے آپ کو بھی تو دیکھا کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ نوجوان اولاد ماؤں سے کیا کر رہے ہیں, یہ باپ سے کیا کر رہے ہیں. ہاں ماں باپ کی نافرمانی کیا بلا ہے, بم نہیں گرتے, جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول اعلم، مل مسئول اعلم بعالم من السائل، مل مسئول عنها بعالم من السائل. فرمایا جیسے پوچھنے والے کو کوئی خبر نہیں، بتانے والے کو بھی کوئی خبر نہیں، اللہ ہی جانے کب آئے گی. تو جبریل نے کہا اچھا کوئی نشانی بتا دیں، نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم تلد الامت ربها، جب تم دیکھو کہ نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرے، جب تم دیکھو مئی کی مائیں اولاد سے تنگ ہوں، پنجاب سندھ بلوچستان کے نوجوان ماؤں کو آنکھیں دکھائیں، تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے. چند دن پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور وہ آگے موٹے موٹے آنسو گرا رہی تھی. ہمیں آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سنا، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بکواس نہ کرو، اس کے اتنے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، گالیاں حکومت کو دیتے، یہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جب ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک ہوگا تو قیامت پھر نکارے پہ اللہ چوٹ مار دے گا. ناکامیابی ناکامی کا کی بنیادیں اندر ہیں باہر نہیں ہیں، اندر ہیں باہر نہیں ہیں. نظریں آوارہ ہو جائیں، گھونگروں کی چھن چھن سے سارا مری چھلنی ہو جائے، تو سمجھو کہ ناکامی کی مہریں لگ گئیں. اور اللہ کی نظر، جو قوم ناچ گانے کی عادی ہو جائے ان کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک جانور سے زیادہ نہیں رہتی، وہ انسانیت کی صف سے نکل کر جانوروں کی صف میں کھڑے ہو جاتے. ایک ناچنے والی کا گھنگرو پہاڑوں میں سوراخ کر دے اگر اللہ تعالیٰ روک نہ لے، اگر اللہ روک لیتا ہے اللہ کی قسم ان پہاڑوں میں سوراخ ہو جاتا، یہ آتش فشاں بن کے پھٹ پڑتے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب، جس نے اپنے نفس کو گندا کیا وہ ناکام. اس پہ سات قسمیں ہیں، سات میری نہیں ہے، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے. اب بھی بھائی کوئی نہ مانے تو کیا کریں؟ کہاں سے الفاظ لائیں؟ کہاں سے فریادیں لائیں؟ کہاں سے وہ دعائیں لائیں جو دلوں کو جا کے نرم کر دیں؟ کان تک ہی تو پہنچا سکتی، کتنی بڑی بغاوت ہو رہی ہے اللہ کے خلاف. اور کتنے حوصلے والا وہ بھائی، یہ دنیا کے معمولی دو ٹکے کے حکمران، کوئی تھوڑی سی ان کے خلاف بات ہو جائے پولیس آ کے گرفتار کر کے لے جاتی، وہ جھوٹے کیس بنا کے بیچاروں کو جیلوں میں ان کی زندگیاں گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں. کتنا بڑا میرا اللہ ہے، کتنا بڑا میرا اللہ ہے کہ بحر و بر جس کے آگے سرور سجود ہے، عرش و فرش جس کے آگے تھر تھراتا اور کانپتا ہے، ذرے سے لے کر آفتاب تک، قطرے سے لے کر سات سمندر تک، سنگریزے سے لے کر ہمالیہ کی چوٹی تک، پروانے سے لے کر جبریل تک، میرے بھائیو ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. ان شیء الا یسبح بحمدہ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کلن علم صلاته وتسبیحه. اتنے بڑے بادشاہ کو للکارنا، کبھی ناچ کر، کبھی گا کر، کبھی زنا کے ساتھ، کبھی جوئے کے ساتھ، کبھی شراب کے ساتھ، کبھی قتل کے ساتھ، کبھی ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ، کبھی آوارگی، کبھی بے پردگی کے ساتھ، کبھی سود کے ساتھ، کبھی جوئے کے ساتھ، کبھی باپ کے گریبان کو پکڑ کر، کبھی سگے بھائی سے بائی کاٹ کر کے، کبھی جھوٹ بول کے، کبھی غیبت کر کے، کبھی چگلی کھا کے، کبھی رشوت لے کے، کبھی ہاتھ کر کے، کبھی جھوٹے کیس بنا کر، کبھی جھوٹے مقدموں میں پھنسا کر، کبھی اوروں کی نیند دبا کر، یہ سارے کام اللہ کو للکارنے والے ہیں. پر قربان جاؤں اس رب پہ، کہتا اچھا چلو ہم مہلت دے رہے ہیں، جب آج کہو گے تو کل کر لو گے، پرسوں کر لو گے، پرسوں کر لو گے، اچھا شاید بڑھاپے میں کر لو، ہماری راہیں تک رہے ہیں. جب کبھی آؤ گے توبہ کا در کھلا پاؤ گے. حکمتوں کے دل ہوتے ہیں، ان کی نافرمانی بے گرامی ہو تو وہ قتل تک آ جاتے ہیں. اور میرا اللہ رحیم کریم مہربان ہے، وہ مہلت دیتا جاؤ میرے بندے مہلت ہے. جب کبھی خیال آ جائے توبہ کا، آ جانا، میرا در بند نہ پاؤ گے. لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور میں یوں کہتا ہوں 9 کروڑ کھا لے، 9 ارب کھا لے، 9 کھرب، اس کے آگے تو میرے پاس لفظ کوئی نہیں، نو خرب کھا لے اور ایک قدم اللہ کی طرف بڑھا دے تو اللہ کی قسم اللہ اسی وقت کہتا ہے میرا بندہ میں نے معاف کر دیا، میں تو کب سے تیری راہیں تک رہا تھا، تو آئے تو آئے مجھ سے کبھی تو بات کرتا، کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم نے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مری کی ٹھنڈی ہواؤں سے تو اللہ یاد آنا تھا، وہ اللہ بھی باغی ہو گئے، یہاں کے چشمے، یہاں کے سرسبز پہاڑ، یہاں کے لمبے لمبے درخت، ان کا پتا پتا اللہ کی کاری گلی پر شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، ہم تو ان کو دیکھ کر اور سجدوں میں جھکتے، اور سجدوں میں جھکتے، ہائے ہائے فرمال روڈ کیا اور یہ ہوٹل کیا، کتنی بڑی نافرمانی کے اڈے بن جاتے، میرے بھائی میں کوئی نفرت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمیں تبلیغ میں نفرت نہیں سکھائی گئی، ہمیں محبت سکھائی گئی، جنید جمشید نے توبہ کی پھر گانا شروع کر دیا، داڑھی رکھی پھر منڈا دی، چلا لگایا پھر منڈا دی، پھر گانا شروع کر دیا، اتنا آگے پیچھے آگے پیچھے، ہم نے اس سے دوستی سلامت رکھی، ایک دن مجھ سے ایک آدمی نے کہا یہ آپ اس سے دوستی چھوڑ دیں، یہ بہت گندا آدمی ہے اور یہ آپ کی بھی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، بھائی نبی دنیا میں ایسا کوئی گلے لگانے آیا کرتے ہیں، تبلیغ میں تو ہم نے یہ سبق سیکھا، ہم کون، ہم بھی تو ایسے ہی تھے، اتنی دفعہ میں نے اپنے ہاسٹل گورنمنٹ کالج لاہور میں جب میں پڑھ کر اپنے کمرے سے تبلیغ والوں کو دھکے دے کے دفاع ہو جاؤ کہاں جا کے مارا سر خان، لیکن ان کے درد نے آ کر ہمیں خود درد مند کر دیا، اور نفرت کرنا تو بڑا آسان کام ہے، نہیں مزہ تو سب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی، ہم نے تو اللہ کے بدلے شراب خانوں میں گشت کر کے شراب کی حالت میں لوگوں کو باہر مسجد ملا، بیلجیم میں ایک شراب خانہ بھی مسلمان کا، پینے والے بھی مسلمان، سارے مسلمان، اور مری میں بھی شراب چل رہی ہے، کون بیلجیم کی کیا بات ہے، جاؤ دیکھو، پینے والے بھی مسلمان ہیں، بیچنے والے بھی مسلمان، اس کو خبر ہی کوئی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو آگے چار عرب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات کی، تین تیار ہو گئے، ایک کو چڑھ گئی تھی، کہنے لگا میں نہیں آتا، تمہارے ساتھ ان کا نام ہے یونس عربی ہے، وہ کہنے لگا بھائی تو کیوں نہیں آتا، تم تو بڑا اچھا آدمی، وہ کہنے لگا میں کیسے اچھا آدمی، وہ کہنے لگا میں کیسے اچھا آدمی، میں تو تمہارے سامنے شراب پی رہا ہوں، تو ہمارے دوست نے پوچھا تیرا نام کیا ہے، اس نے کہا میرا نام عبد اللہ ہے، مراکش کا تھا، انہوں نے کہا میرا نام عبد اللہ ہے، انہوں نے کہا تیرا نام اتنا خوبصورت ہے، تو خود کتنا اچھا ہوگا، تو اللہ کا بندہ ہے، تبلیغ ایک واحد کام ہے جس میں نافرمانوں سے محبت سکھائی، جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے محبت کرو، قریب لانے کی کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، تو ہم کسی کو دے سکتے، آنکھوں کے سامنے نہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، کچھ کر سکتے، ہمارے نبی کے بڑے دشمن تو اپنے ہی تھے، بنو حنیفہ کو آپ نے دعوت دی، بنو حنیفہ عرب کا قبیلہ ہے، نہ بنو عمر ابن صافہ، بنو عمر ابن صافہ، ان کو دعوت دی تو ایک آدمی کہنے لگا تیری قوم کا تیرے بارے میں کیا رویہ ہے، تو آپ نے فرمایا میری قوم میری سب سے بڑی دشمن، تو وہ کہنے لگا میرے تو کپڑوں پہ شراب گر گئی، میں مسجد میں کیسے جاؤں، تو ہمارے ساتھی نے کہا ہم آپ کو کپڑے بھی دیں گے غسل بھی کروائیں، تو اس کو لے کے مسجد میں آ گئے، اسے پہلے نہلایا، پھر اسے کپڑے پہنائے، پھر اسے آ کے بیان میں بٹھا دیا، بیان سن کر وہ کھڑا ہو گیا، نقل میرے تین دن لکھو، چھوٹے شراب پی رہا تھا، تین دن کے لیے جماعت میں بھیجا، تین دن لگا کے آیا، وہ جو شراب خانے کا مالک تھا وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی مراکش کا تھا، تو وہ کیا کہ پاؤں پڑ گیا، تو اللہ کے واسطے ایک دفعہ تین دن لگا، ایک دفعہ تین دن لگا، وہ اس کو منت خوشامد کر کے جو تین دن کے لیے نکالا، وہ تین دن لگا کے تو اس نے سارا شراب خانہ ہی بند کر دیا، اس پورے بازار میں نو شراب خانے تھے، اس میں آٹھ مسلمانوں کے تھے، ایک بیلجیم والے کا تھا، یہ آٹھوں کے آٹھوں شراب خانے آنکھوں سے میں نے دیکھا بند ہوئے, صرف ان کو تین تین دن کے لیے جماعت میں نکالا, جماعت میں نکالا. تو میرے بھائیو, کامیابی کا مفہوم سمجھو جو اللہ نے بتایا ہے, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, جس نے اپنے آپ کو پاک کیا نیکیوں کے ساتھ وہ کامیاب ہے, اور جس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا گناہوں کے ساتھ وہ ناکام ہے. اس پر سات قسم, والشمس وضحاها, مجھے سورج اس کی روشنی کی قسم, والقمر اذا تلاها, مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آئے, والنهار اذا جلاها, مجھے دن کی قسم جو اسے روشن کرے, واللیل اذا یغشاها, مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے, والسماء وما بناها, مجھے آسمان کی قسم آسمان کے رب کی قسم, والارض وما طحاها, مجھے زمین کی قسم زمین کے رب کی قسم بچھانے والے کی قسم, ونفس وما سواها, مجھے تمہاری جان کی قسم اور جان کے بنانے والے رب کی قسم. میرے بندوں, میری سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کامیاب وہ ہے جس نے اس وجود کو نیکیوں سے خوبصورت بنایا, ناکام وہ ہے جس نے اس وجود کو گناہوں سے گندا کر دیا. اور یہ جو قسمیں ہیں یہ ایک تخیل پیش کرتی, جیسے میری نظروں کے سامنے ایک تخیل بنتا ہے. یہ عرب کلام عرب میں سے, مطلب میں کوئی تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ کلام کی خوشبو ہے, کلام کی مہک ہے کہ بندے اور رب میں مکالمہ ہے. میرا بند, میرا اللہ کہہ رہا میرے بندے, والشمس وضحاها, مجھے سورج کی قسم, کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نیکیوں سے پاک کیا, ناکام وہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے گندا کیا. مانتے ہو میری, سمجھتے ہو؟ بندہ کہتا ہے نہ مانتا ہوں نہ سمجھتا ہوں. کامیابی تو ان کی ہے جن کے آگے پیچھے مال ہے, دولت ہے, عزت ہے. پھر اللہ دوسری قسم اٹھاتا, میرے بندے, والقمر اذا تلاها, مجھے چاند کی قسم, کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا, ناکام وہ ہے جو گناہوں میں ڈوبا. مانتے ہو؟ کہتا نہیں مانتا ہوں, سمجھتا ہی کوئی نہیں. پھر اللہ تیسری قسم اٹھاتا, میرے جیسے مانی نادان بچے کو سمجھاتی وہ سر مارتا ہے, پھر سمجھاتی وہ سر مارتا ہے, پھر سمجھاتی وہ سر مارتا ہے. چھوٹی عمر میں اسکول چلے گئے, 11 سال کی عمر میں میرے ماں باپ نے مجھے لاہور بھیجا کہ بڑا ڈاکٹر بنا. تو ماں باپ کی نگرانی ختم ہو گئی, جیب میں پیسے بھر دیے, اوپر سے نگرانی ختم ہو گئی, ہم جانور بن گئے. ہمیں کیا پتا ماں کے ڈر, تو مجھے کیوں یاد ہے جب ماں مجھے سمجھا کہ میں کیسے سر مار, کیوں سر مار, نہیں اسکول کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے, پر ان کا اپنا ہی خوش ہوتا ہے. اتنی چھوٹی عمر میں مجھے ہاسٹل میں داخل کیوں کیا. تو یہ اللہ بندے کا مکالمہ, میرے بندے, بندے, من نہار اذا جلاها, مجھے دن کی قسم, کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا, ناکام وہ ہے جو گناہوں سے گندا ہوا. سمجھے ہو؟ کہتا نہیں سمجھا. پھر اللہ کہتا میرے بندے, واللیل اذا یغشاها, مجھے رات کی قسم, کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا, ناکام وہ ہے جو زنا شراب جوا جھوٹ چغلی اس میں ڈوب کے گندا ہوا. سمجھے ہو؟ کہتا نہیں سمجھا. پھر اللہ اپنی اسرات کو شامل کرتا, میرے بندے, والسماء وما بناها, مجھے آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم, اب تو میری مان جا. کہتا نہیں میں نہیں مانتا ہوں. پھر اللہ چھٹی قسم اٹھاتا, والارض وما طحاها, مجھے اس دھرتی کی قسم کی یہ گواہ ہے, اس میں بڑی بڑی قوموں کو میں نے دھسایا, اور بڑے بڑے شرابیوں کو, زانیوں کو, قاتلوں کو, چوریوں کو, ڈاکوؤں کو, ظالموں کو میں نے عبرت کا نشان بنایا, اب تو میری مان جا کہ کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا, ناکام وہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے گندا کیا. کہتا نہیں میں نہ مانوں. تو پھر اللہ آخری بات کرتا ہے جو ہمارے محاورے میں بھی ہے, جب کسی سے اظہار محبت زیادہ ہی بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم, تیری جان کی قسم. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اللہ عمر یہ متعین کر کے, اے میرے محبوب, مجھے تیری جان کی قسم, یہاں مطلق ہے, اے میرے بندو, وہ مجھے تمہاری جان کی قسم, اب تو میری مان جاؤ, وہ میں تمہارا بنانے والا ہوں, تمہاری ماں تم پہ وہ شفیق نہ ہوگی نہ باپ جتنا میں ہوں. وہ کامیاب وہ ہے جو پاک ہوا, ناکام وہ ہے جو گناہوں میں گندا ہوا. سمجھے نہیں سمجھے؟ کہتا یا اللہ میں تو نہیں سمجھا. پھر اللہ کہتا اچھا چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں. کہانی سے بچے سمجھ جاتے ہیں, تم بھی اللہ کے سامنے بچے ہو. کذبت ثمود بتغواها, تم سے پہلے ایک قوم آئی تھی ثمود, وہ میرے نافرمان ہوئے. اذ انبعث اشقاها, ان میں ایک بدبخت کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها, ان کو اللہ کے نبی نے ڈرایا کہ اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا ورنہ ہلاک ہو جائے گی. فقط دبو ہو ان کا جاؤ جاؤ تم ملاؤں کو ہم نے پہلے سے بہت دیکھا ہوا ہے, یہ سارا ملا ازم ہے, ہمیں سب پتا ہے, ہم بڑے طاقتور ہیں, ہمیں کون روک سکتا ہے. فاروحا سو نے اس اونٹنی کو کاٹا. فدم دم قرآن میں یہ لفظ ایک دفعہ ہے, ایک دفعہ. اس لفظ کی تحقیق میں امام اسماعیل نے 6 مہینے گزارے, 6 مہینے اس لفظ کی تحقیق میں 6 ماہ گزارے ہیں کہ قرآن میں ایک دفعہ فدم دم. میرے پاس کوئی لفظ نہیں اس کے ترجمے کے لیے, نہ کسی اور زبان میں اس لفظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے مفہوم بتانے کے لیے. چونکہ پیچھے قسمیں اٹھائیں, قسمیں اٹھائیں, محبت اور شفقت بچت لائی, پھر ایک قوم کی کہانی سنائی, پھر اگر نہیں مانتا تو فدم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا نکارہ بجا دیا, عذاب کے نکارے پہ چوٹ ماری اور انہیں تہس نہس کر دیا, عبرت کا نشان بنا دیا. ان فیک لآیات لقوم یعلمون, اسی قوم کو دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے, اور اس سورت کی اتنی قیمت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو وشم سے رہا ایک دفعہ پڑھ لے تو پوری دنیا اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے برابر اس کو اللہ اجر عطا کرے. پوری دنیا میں کتنا سونا, کتنی چاندی, کتنا کتنا پٹرول, کتنا کتنی کتنا دھن, کتنی دولت, ایک وشم سے وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. گھڑی میرے سامنے ہے, ٹوٹل ٹوٹل اس پر 35 سیکنڈ لگے. 35 سیکنڈ میں اللہ کا نبی کہتا ہے تم ساری دنیا اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا اجر اٹھا سکتے ہو. یہ سارے قرآن کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے. بیچ میں یہ جملہ رہ گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تھوڑی چیز کی سنا کر نماز پڑھو, کہ ہم نے تمہارے اندر برائی کی طاقت دے رکھی, اچھائی کی طاقت دے رکھی. یہاں برائی کا ذکر پہلے ہے, اچھائی کا بعد میں ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے تم مٹی سے بنے ہو, اور مٹی کی صفت یہ ہے اس میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں, فصل کو اگانا پڑتا ہے. گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں اپنے آپ, نہ وہ مرتی ہیں نہ ان کا بیج مرتا ہے, اور اچھی فصل لینی پڑتی ہے, اگانی پڑتی ہے. بے احتیاطی کرو تو اس کا بیج مر جاتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم میں برائی خود بخود پیدا ہوگی, اچھائی کی فصل تمہیں لینی پڑے گی. تکبر آتے ہی آئے گا, توازو کی فصل اگانی پڑے گی. کفر خود آئے گا, ایمان کی فصل اگانی پڑے گی. جھوٹ خود زبان پہ آئے گا, سچ کی فصل لینی پڑے گی. زنا کی طرف طبیعت خود چلے گی, پاک دامنی کے کی طرف اپنے آپ کو لے کے چلنا تمہیں خود کرنا ہوگا. گانے کی طرف خود چلو گے, موسیقی کی طرف خود چلو گے. جنہیں جمشید اور میں خانوال میں اکٹھے گئے جماعت میں, خانوال میرا ہوم ڈسٹرکٹ, تو اس نے اپنے گانے کے دوران وہاں بہت بڑا پروگرام کیا. تو میں نے اس سے کہا تم نے میرے ضلع کو گندا کیا تھا, اس کو پاک بھی کہا, وہیں بیان کر جہاں تم نے گانا گایا تھا. تو وہاں لوگ ہم نے اکٹھے کر دیے, بہت بڑی خلقت اکٹھی ہو گئی. ان سے کہا دیکھو بھائی میں موسیقی سے توبہ کر چکا ہوں. دیوانی دنیا یہ کہتی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے, اگر یہ روح کی غذا ہوتی میں اسے کبھی نہ چھوڑتا. سب سے زیادہ روحوں کو ویران کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو موسیقی ہے. تو میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. تو ادھر کام خود چلیں گے, قرآن کی طرف لگانا پڑے گا, غیبت کے لیے زبان خود چلے گی, روکنا سیکھنا پڑے گا. جہالت خود بخود ہے, علم سیکھنا پڑے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے تم نے برائی کو رکھا اور اچھائی کو رکھا. یہ امتحان کی وجہ سے ہے. برائی اپنے آپ آتی ہے, مٹی میں سے گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں. میں خود ذمہ دار کا بیٹا ہوں, کتنے 1/3 ہمیں خرچہ کرنا پڑتا ہے گندی جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے, گندی جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے 1/3 خرچہ کرنا پڑتا ہے, تب جا کر فصل تیار ہوتی ہے, پکتی ہے, اور ان کا بیج ایسا سالم ہوتا ہے, سال سال اوپر پانی کھڑا رہے, یہ نہیں مرتا. کپاس کے اوپر پانی چڑھ جائے ختم, گندم پہ پانی چڑھ جائے ختم, آلو پہ مکی پہ پانی چڑھ جائے ختم, اور یہ ایسی ظالم ہے ان پہ جتنا مرضی پانی چڑھا دو نہیں مرتی, نہیں مرتی, اندر میں دبی رہتی, جو ہی ہوائیں چلتی ہیں منہ کھول کے باہر آ جاتی ہیں. انسان کا نفس کبھی نہیں مرتا, یہ اندر میں پھنکارتا رہتا ہے پھنکارتا رہتا ہے, جو بھی پٹاڑی ہٹاؤ گے کوبرے کی طرح نکل کے باہر آئے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو میرے بھائیوں نیکیوں کا خوگر بنانا پڑتا ہے, گناہ تو خود بخود طبیعت میں ابھرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا امتحان ہے, اس کے عوض میں اللہ کی رضا اور جنت ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کا کام ہے, ہم کوئی جماعت نہیں, ہم کوئی سیاست نہیں, ہم کوئی فرقہ نہیں, ہم کوئی ٹولہ نہیں. ہم ایک پیغام لے کے پھرنا بھائی, اور اللہ کو مانا لو, اللہ کو مانا لو, اور اللہ مانتا اس کی اطاعت سے, اور اس کی اطاعت کا رنگ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. جو اس زندگی میں ڈھل جائے گا وہ کامیاب ہے, جو چھوڑ دے گا وہ حالات برباد. كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله افعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.